PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 9 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Katolicy obchodzą Wielkanoc, świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanocne życzenie od prymasa Polski i ambasadora Ukrainy. Więcej policyjnych patroli dba o bezpieczeństwo na drogach. Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. Zmartwychwstanie wskazuje na nową dynamikę świata stworzonego przez Boga, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej na Wawelu. Metropolita krakowski zaznaczył, że Chrystus jawi się jako nowy Mojżesz, który wybawia z niewoli grzechu i przeprowadza od śmierci do życia. Padamy z największą czcią przed Odkupicielem świata. Jego krzyż, drzewo hańby, staje się zwycięskim znakiem, dzięki któremu wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, mają odtąd nadzieję na życie wieczne. Papież Franciszek podczas mszy Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Piotra apelował o to, by nie czuć bezsilności, nie dać się zniechęcić w obliczu potęgi zła, konfliktów, niesprawiedliwości i lodowatych wichrów wojny. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzenia rodakom złożył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W orędziu radiowo-telewizyjnym powiedział, że światło Chrystusa daje ciepło i zaapelował, byśmy zrobili wszystko, aby ono do nas dotarło. W świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego od ognia zostaje zapalona wielkanocna świeca, paschał. Od paschału również nasze świece. Światło Zmartwychwstałego zostało nam przekazane w dniu naszego chrztu. Wtedy, jak uczył nas papież Benedykt XVI, Pan mówi do tego, kto go przyjmuje, fiat lux, niech się stanie światło. W Gnieźnie ze wzgórza Lecha prymas tysiąclecia wołał światła, więcej Bożego światła. Z okazji Wielkanocy ambasador Ukrainy w Polsce złożył Polakom życzenia pokoju, dobrobytu oraz rodzinnych domów pełnych radości i szczęścia. Wasyl Zwarycz podkreślił, że wartości chrześcijańskie tradycyjnie mają dla Polaków i Ukraińców wielkie znaczenie. Są dla nas źródłem mądrości, a także uczą nas miłości, solidarności i pomagania sobie nawzajem. Naród polski już od ponad roku demonstruje światu wzór wierności wartościom chrześcijańskim, niosąc ratunek i pomoc bliźnim swoim, Ukraińcom. Dzisiaj nasze dzieci, ukraińskie i polskie, wspólnie malują pisanki i pokazują światu, jak przyjaźń, miłość i życie zwyciężają zło i nienawiść. Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi wolną Polskę i wolną Ukrainę. Razem zwyciężymy, dodał Wasyl Zwarycz. Przez całe święta więcej policyjnych kontroli na drogach. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że łamiących przepisy będą wyłapywać nie tylko patrole w oznakowanych radiowozach. Na drogach nie zabraknie na pewno policjantów w nieoznakowanych radiowozach grup Speed, czy też wykorzystywanych przez nas statków bezzałogowych powietrznych, popularnie nazywanych dronami. Na pewno policjanci będą bardzo widoczni i chcielibyśmy, żeby ten czas spędzać tylko i wyłącznie na pomocy uczestnikom ruchu drogowego, a nie obsłudze zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku w okresie świąt Wielkiej Nocy doszło do prawie 200 wypadków. We Francji katolicy uczestniczą dziś w mszach, a ważnym elementem wielkanocnej tradycji jest świąteczny obiad w rodzinnym gronie. W Wielkanoc we Francji kościoły zapełniają się bardziej niż zazwyczaj. We mszach często uczestniczą też osoby rzadziej praktykujące. W katedrach w poszczególnych diecezjach podczas Wigilii Paschalnych lub mszy rezurekcyjnych chrzczone są osoby dorosłe. To głównie młodzież wywodząca się z ateistycznych rodzin. W ubiegłym roku pierwszy z sakramentów przyjęło 4200 katechumenów. W tym roku ma ich być jeszcze więcej. Po mszy świętej wierni udają się na tradycyjny obiad wielkanocny. Główną potrawą na świątecznym stole jest udziec jagnięcy. Serwowany jest też słynny pâté berrichon, czyli pasztet będący specjalnością regionu Berry w środkowej części Francji. Na deser Francuzi dzielą się czekoladą w kształcie dzwonów. Zgodnie z tradycją nawiązuje to do kościelnych dzwonów, które biją tego dnia, ogłaszając zmartwychwstanie Jezusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Specjalne audycje, spotkania z wyjątkowymi gośćmi i transmisje koncertów przygotowało na niedzielę wielkanocną Polskie Radio. Już za godzinę w Jedynce transmisja przez Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Później będą rozmowy z postaciami ze świata muzyki i sportu, zapowiada dyrektor anteny Marcin Kusy. Spotkanie z Agnieszką Radwańską. Nasza legendarna tenisistka opowie nam o swoich świętach, tym razem więcej o rodzinie, mniej o sporcie. Jeśli chodzi o pozycje muzyczne, sporo takich ważnych dla nas spotkań. Między innymi porozmawiamy z Ryszardem Wojciulem, znakomitym muzykiem, kompozytorem, producentem. Ryszard przygotował pieśni wielkanocne. Wieczorem Radiowa Dwójka wyemituje koncert w ramach trwającego w Krakowie festiwalu Misteria Paschalia. Z kolei na antenie Trójki retransmisja koncertu amerykańskiej wokalistki jazzowej Stacey Kent. Teraz czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Świąteczne sportowe emocje w Gliwicach. Aż 4 dogrywek potrzeba było do wyłonienia zwycięzcy w rozegranym tam wczoraj meczu koszykarskiej Energa Basket Ligi. Miejscowy GTK przegrał ostatecznie z Legią Warszawa 135-136. Na wynik rodem z NBA zapracował zwłaszcza lider gości Kyle Vinales. Jego indywidualny dorobek w tym spotkaniu zatrzymał się na 49 punktach. Wczoraj zwycięstwa zanotowali także koszykarze BM Stali Ostrów Wielkopolski i grupy sierleccy Czarnych Słupsk. Stal wygrała na wyjeździe z Enea za Stalem Zielona Góra 97-87, a Czarni pokonali u siebie MKS Dąbrowa Górnicza 83-74. W Wielką Sobotę grali też siatkarze z Plus Ligi. To już faza play-off, w której pewnie w stronę półfinału zmierza Asseco Resowia Rzeszów. Już drugi raz wygrała z PSG Stalą Nysa 3-0 i w serii do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. Od zwycięstwa bez straty seta ćwierćfinałową rywalizację z Treflem Gdańsk rozpoczęli finaliści tegorocznej Ligi Mistrzów z Jastrzębskiego Węgla. Najbardziej wielkanocny sport? Zdaniem wielu to rugby z charakterystycznym jajowatym kształtem piłki. W Ekstralidze rugby także tradycyjnie gra się w wielkanocny weekend. W hicie 13 kolejki broniący mistrzowskiego tytułu Orkan Sochaczew niespodziewanie łatwo wygrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk i to aż 49-0. Zadowolony, choć z małym zastrzeżeniem był po meczu trener Orkana Maciej Brażuk. Rolą trenera jest to, żeby z jednej strony oczywiście zawodników poświęcić przy takim wyniku tym bardziej, ale ja jeszcze mam kilka uwag do samej gry. Zbyt wiele kontaktu przyjmowaliśmy, dużo stałych fragmentów gry, mało płynnej gry. Wynikało to może z tego, że zawodnicy byli bardzo nastawieni ofensywnie, chociaż jestem dumny z tego w tym meczu, że nie straciliśmy przyłożenia. Czyli Orkan po raz kolejny potwierdza, że ta obrona jest domeną tego zespołu. A obroną, jak wiemy, wygrywa się mistrzowskie tytuły. Orkan na razie czwarty w tabeli, przed nim Budo 2011 Aleksandrów Łódzki, Ogniwo Sopot i Jedach Budowlani Lublin. I jeszcze garść piłkarskich wyników. W PKO Ekstraklasie Wisła Płock wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0. Widzew Łódź przegrał ze Stalą Mielec 0-2. Pogoń Szczecin minimalnie lepsza od Krakowi 3-2, a w derbach Poznania Lech lepszy od Warty 2-0. W hicie Serie A Lazio Rzym pokonało Juventus Turyn 2-1, a w Bundeslidze były 2 mecze na szczycie. Lider Bayern Monachium pokonał Freiburg 1-0, a Borussia Dortmund, tym razem lepsza od Unionu Berlin, w Dortmundzie było 2-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Im dalej na wschód, tym większe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Najcieplejszym miejscem w kraju będzie Suwalszczyzna, gdzie prognozowane jest 15 stopni. Najchłodniej nad morzem tylko 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto, Zdrawki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Ludzie pracujący stolicy. Pan generał Anders. Kardynałem Wojtyła. Słyszysz? Tak przemawia historia. Kongres Pamięci Narodowej IPN. 13-15 kwietnia. PGE Narodowy.

Stevie Wonder singing Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Proszę Państwa, to co? Zaczniemy od, zdaje się, Wielkiej Brytanii, tak? Od jajeczka. Od jajeczka? Yes, I think we should. Jajeczko jako symbol życia, odradzającego się życia, a króliki jako symbol płodności. Płodności, fertility, that's right. Lots of eggs, lots fertility, of... Fertility, mówi się fertility. Fertility, yes. Something that we like. These are the two main symbols, of course, but in England... I've noticed that Easter is actually a bigger deal than in Poland. No, I don't agree. I'm telling you. No, we have more holiday than you. Like many days? Yeah, I mean... How many days? We have 4 days, always. Friday is always free. Saturday, Sunday, Monday is always free. Myślę, że u nas też trwają nad tym prace. No akurat, 20 lat. Same with Vigilia. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, triduum paschalne. It's the same with Vigilia though, because you don't have Vigilia off. My jesteśmy bardziej efektywni. No, it would be strange. It's a Catholic country, but you don't have the Catholic holidays free. But in England, the most Catholic country in the world, we have these holidays, which is beautiful. Że Wigilia jest dniem wolnym? Tak, oczywiście, oczywiście. So, ale przecież wy nie obchodzicie Wigilii. Zresztą nie skupiajmy się na Bożym Narodzeniu, skupmy się na Wielkanocy. As an example. But anyway, England, the United Kingdom, we have lots of free time. In the UK, Easter coincides with a national holiday, so the schools will break up usually for 2 whole weeks. And we also have 2 bank holidays. So that means everybody gets a 4-day weekend. Woohoo! So people do get excited about Easter because they get some time off. But it's not the same sort of excitement as you get at Christmas. Now, some people will send greetings cards, a happy Easter card, but it's not that popular. I don't remember the last time I received an Easter card, if I've ever received an Easter card. So although we do mark Easter as an occasion, it's not as big a deal as Christmas, for example. So we break up, mówi się break up, czyli dzieci mają wakacje, takie mini wakacje, 2 tygodnie. Hindusi też? I wszyscy inni, którzy żyją w Wielkiej Brytanii, course, w Londynie? Of course, if they want to, yes, why not? Dlaczego akurat Hindusi? Tak mi przyszli do głowy. Muzułmanie czy wierzą w Jesus? Yeah, well, of course, well, Jesus is a prophet, isn't he? For the Hindus and the Muslims. So yes, yes, they have 2 weeks off. Schools have 2 weeks off, which is great. So we have lots of time off. It's a lovely spring holiday. W Wielkiej Brytanii jeszcze istnieje coś takiego jak bank holiday. Czy That's to jest right. nazwane bank holiday dla tych, którzy na przykład są niewierzący, a dla wierzących ludzi to jest wtedy Easter time? Jak to wygląda? No, bank holiday is like święto urzędowe. So the, literally, officially, the banks were closed. Dlatego się mówi o bank albo banking holiday. Czyli urzędy były zamknięte, wszyscy mieli woohoo time. But now bank holiday just means a holiday for everybody, a public holiday, albo a national holiday. So that's the UK. But in America, it's not so nice. Unfortunately, none of those days are considered a federal or public holiday for my fellow Americans. So it's pretty much life as normal for most people. However, there are 12 states that recognize Good Friday as a public holiday. So like state offices and banks and schools and things like that will be closed. Wydajni, zdyscyplinowani. Mówisz o mnie? No, o Amerykanach. A Brytyjczycy, no... Criticism again. No, I have to say that Americans are workaholics. Suitcase. today is Eggs and Breakfast, not Bed and Breakfast, and straight from Britain, Paul McCartney, who lives in America now. Dowcip zeszłego roku. Cały czas mnie śmieszy. Skoro mówiliśmy, proszę Państwa, o Amerykanach odrobinę i o tym, że Anglicy mają, w ogóle Brytyjczycy mają bardzo dużo wolnego w czasie świąt Wielkiej Nocy, to może teraz o tym, jak Amerykanie patrzą na święta w Polsce. Na początek efekt dźwiękowy. The first reason why I think a Polish Easter is so special is because Polish people make it special. It is a big deal here. The holiday itself here is huge. It's days and days of preparation, family getting together. I get questions all the time. Russell, are you going back home for Easter? Or are your family coming here? And at first it puzzled me. Why would I go home for Easter? For Thanksgiving or Christmas, I understand, or maybe during the summer holidays, but for Easter? Well, in Poland, they get together. Everyone treats this, you know, like a big, big deal, and it is. And what's fascinating, too, is the behavior in the homes. Right now, I'm out in the countryside, and in the city and in the country, the windows have to be perfect. Cleaning has to take place before Easter. The house has to be spotless, or the apartment. And there's even a really funny meme I saw over the last few months that shows a picture of Jesus, and it says, I'm coming to check if your windows are clean. Did you clean your windows for me? I think it's wonderful. There's like three photos there of Jesus just staring at you. Really good meme. So Polish people make Easter special. That's number one. Wydaje mi się, że z powodu tego, że ta pogoda jest o tej porze roku dość kapryśna, no to chcemy, żeby jak najwięcej światła wpadło do naszych mieszkań. A oprócz tego jeszcze, no wiadomo, Chrystus zmartwychwstał, więc może sprawdzić, czy czystość okien jest na odpowiednim poziomie. Took your life, they could not take your bride. I think Polish Easter traditions are probably the most, my favorite ones. I like Wszystkie Święte and I love Easter. I think these are great. Już wiem, dlaczego ty jesteś taki dzisiaj zadowolony, bo jadłeś pewnie święcone jajka. I'm holy. I kiełbaskę święconą także. I am super holy. Kto chodzi z koszyszkiem u ciebie w domu? Everybody. Ale jak to everybody? Everybody. Jest jeden mały koszyczek i co, everybody? I wszyscy everybody holds hands and holds the koszyczek together. Nie rób sobie żartów. Everybody goes. Do we can listen to your beard as well. Am I struggling my beard too loudly? Okay, no, I'm sorry. It's not too loud. It's a very nice sound. Thank you, Ralph. It's a calming beard stroking sound. Whole Poland knows the sound of your beard. Sorry, everybody. Okay, to święconka? Yeah. Wszyscy za rękę? Yeah, definitely. Whole family. It's got to be a family affair. Holy family. Na pisanki zwrócił uwagę także nasz Amerykanin, bo jak wiemy, nieodłącznym elementem świętowania jest jedzenie, a ważne jest to, by odpowiednio się prezentowało. Polish Easter eggs. You know, growing up in America, I was so proud of myself as a kid for dyeing eggs in this cheap store-bought dye, and we had different color eggs, and we put them out, and woo, we were great. I felt that way until I moved to Poland and saw how it's done here. Polish pisanki eggs. Wow, incredible. But in Poland, people dye eggs using natural ingredients, like taking the color from onion shells, walnut shells, or beetroot juice. They then use a needle or some other sharp object to scrape beautiful images on them. Other kinds of eggs are decorated with colorful cutouts or have sequins or other small decorations to adorn them. Just lovely. My favorite egg, though, is called oklejanki, where colorful yarn is wrapped around the egg. I'm pretty impressed, to be honest, and this year my kids and I, we're going to make them. Fantastic. The American loves oklejanki and pisanki. Beautiful. A Anglicy? They don't really have it. I mean, takie skrobanie? Na skorupce? A little bit sometimes, but I have to say, because there's so Zrobiłeś many... Zrobiłeś jakąś pisankę? Oh, of course. Tak? Jak wyglądała? Opisz nam chociaż jedną. Not very good, it had my name on it, which is a bit egotistical. But I've noticed that English people, they understand pisanki now because there's so many Polish people in England, so they've accepted it and they like it. Something very exotic. Anglicy chcą wtedy świętować, czuć się dobrze, mieć dużo wolnego czasu, dlatego wymyślili, że fabryka zrobi jajka z czekolady i proszę bardzo. A my jednak się trudzimy. Let me rest. accounting. Ten zwyczaj nie jest u nas jakoś szeroko rozpowszechniony. No, niemniej really, jednak no. zdarzają się takie domy, gdzie ta zabawa jest rozgrywana. Yes. Every time I go back to the UK, I notice that it's everywhere. All kids' parties or kids... Easter parties or even families, they always have an egg hunt. So what happens is the parents go around, put chocolate eggs everywhere, and the kids have to look for it in obvious positions. And this is part of the tradition. But chocolate eggs are a really, really big thing in the UK. One of the most popular aspects of Easter, and probably for a lot of people, the only important thing about Easter is... chocolate. Yes, confectionery companies have cashed in year after year after year. And for many of us, Easter is all about the chocolate egg. Chocolate, chocolate. She said confectionery companies. It doesn't mean underwear. Confectionery means chocolate and sweets. Yeah, it is. You know, you get chocolate takie everywhere. Słowo, confectionery. Confectionery to znaczy słodycze. Mm-hmm. Czyli confectionery shop. Sklep słodyczami. Czyli konfekcja, czyli słodycze, tak? That's right. Mm-hmm. So be careful, don't make this mistake. But... Myślałem, że to takie gourmet firmy. No, nie? Confectionery to jest anything. Selection of sweets. Selection of confection. Okay. Na przykład może być. So we have lots of chocolate eggs in the UK. That's with filling or without filling? Both. We have giant chocolate eggs, small chocolate with filling? Eggs. The Me giant personally, ones. I love the ones with filling. Adore the ones with filling, but the best thing is you have a big chocolate egg and inside little chocolate eggs with filling. A nie wydaje ci się, że to jest tak, że oni biorą te wszystkie Mikołaje, które się nie sprzedały jeszcze w grudniu, i przetapiają i tylko zmieniają definitely skorupę. I think so, Phil. You're completely right. I łatwiej wtedy jest, wydaje się, że przetopić jednak te bez nadzienia, bo też są Mikołaje z nadzieniem i bez. Yes. Do you like chocolate eggs in England? Bardzo, tylko że nie jem. Bardziej, jak już zacznę, to nie mogę przestać. I'm the same problem as well. But it's the same with the holidays. In the UK we have holidays, we have chocolate eggs. In America, no chocolate eggs. My experience, pretty much every British person will either give or receive an Easter egg from either family, friends, and even their workplace. And I know it's going to be shocking, but before moving here, I've never had one. Because... we don't really have giant Easter eggs. They don't have them in the USA. Zaczyna mi się nazywać pewien pattern że jednak my jesteśmy podobni do Amerykanów. Pod wieloma względami. So, yes. Jeśli chodzi o świętowanie Wielkiej Nocy, dni wolne, no też jesteśmy bardzo pracowici. You know what? I think this is true. I think Polacy are very pracowici. W Wielkiej Brytanii cały czas nie ma pomidorów. Nie ma pomidorów. Za dużo ciężarówek na granicy. Yes. No, jeśli macie tyle dni wolnego, no to... trzeba jeść. Nic dziwnego. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low, let my people know I'm on drop down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Thousand feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. hand, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. Mr. Peter, you talked about we talked about chocolate eggs. Do you know that in Scotland, what they do with these chocolate sweet-filled eggs? I don't really care. No, I'm going to tell you why. Because dzisiaj jest fantastyczny dzień. Rozmawiamy trochę o powierzchowności, mam wrażenie. No. Rozmawiamy o pisankach, rozmawiamy o jajkach czekoladowych, o zabawach. Natomiast wydaje się, że przygotowanie do dzisiejszego dnia trwało przez bardzo długi czas, przez kilka tygodni. Nie. No tak powinno być w przyrodzie. Wielki post, czas wyrzeczeń, pewnej refleksji. Nie mówię o tym, że może powinniśmy jakoś specjalnie tutaj skupiać się na rytuałach religijnych, tylko wydaje się, że to był dobry czas na to, żeby wejrzeć w siebie. Pytanie, czy skorzystaliśmy i czy dzisiaj jest to świętować? Interesting. And I wanted to talk about chocolate eggs. There you go. I don't know. I think it is a time in England, because in England we have this Maundy Thursday. I don't know if you know this, where the king now gives money to the poor. And this is a beautiful, if you like, święto, where the royal family always does this. They turn this religious festival into a festival of thinking and contemplation. So I think there is this in England. There is this peaceful time. We have the Sunday roast. You have a focus on nature. Because in England, when you think about Easter... Ale czy zasłużyłeś? Me? Mm-hmm. Personally? Always. Every time, Piotr. Have you? I'm not sure. I think we need to listen to some music so you can think about it. A thousand kisses from you is never enough. never too much, never too much, never too much. You weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Well, who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the for me is yellow tulips, white lilies, little chicks, little bunnies. This is my English part anyway. And of course... Is that your poem that you wrote when you were in the primary school? No, not at all. But I do have a poem like that. But that's what I think when I think about English or the United Kingdom Easter. And of course, lamb, roast lamb. Is always for Sunday dinner. Proszę Państwa, proszę nam opowiedzieć o swoim świętowaniu. Jak wygląda świętowanie niedzieli wielkanocnej u Państwa w domu? Right. Może są jakieś zwyczaje, obyczaje zupełnie nieobecne w innych domach, które są kultywowane tylko w Państwa domu. Zapraszamy na Facebooka, ale zapraszamy także do korespondencji bb@polskieradio.pl. There are lots of things. I mean, the strangest thing in England, I think many Polish people, when they come over, they notice these słodkie bułki. These are, of course, hot cross buns. But chocolate is not the only sweet treat we associate with Easter. There's also such a thing as a hot cross bun. Hot cross buns are one of my favorite foods. You slice them in half, you open it up, you expose it to the grill. You grill or toast them, and then when they're golden brown on the inside, you take them out, dash a slab of butter on there, let the butter melt, and it's the most delicious thing with a nice cup of tea. Łatwo zgadnąć, jak przebiegła refleksja nad moim przygotowaniem do dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, wróciliśmy do obyczajów. W tym przypadku hot cross buns, rituals. Czyli bułeczki z krzyżem charakterystycznym. Yes, that's one right. Są na słodko, nie wiedziałem. Na słodko, that's right. This is an English ritual. So let's say breakfast, you have hot cross buns on Easter. The problem is now, a little bit of what you've said, it's become commercial. And you can buy hot cross buns nearly the whole year round. But when I was a kid, you could only buy them in the week before Easter and at Easter. Maybe one day we'll go back to that. Who knows? She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. it's oak. I hate California, it's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Go. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Tony Bennett, Lady Gaga, the lady's a tramp. Spodziewałeś się, że Lady Gaga odnajdzie się w takiej stylistyce jazzowej? She's great. Yes, she's she is. She's great. She really is. She's a great performer as well. Oh, she, and Tony Bennett, how old is he now? 95, 97? Incredible man. Incredible man. Jest taki moment w Polsce, kiedy świętujemy Wielkanoc, który wiąże się bezpośrednio z dniem jutrzejszym, a mianowicie... The wet day. Polewanie wodą. Co na to nasz Amerykanin? Beware, beware. Following Easter Sunday, Easter Monday is a day called Wet Monday. Smigus dingus, lany poniedziałek. In 20 years of living in Poland, I have never been able to avoid getting drenched on this day. For some reason, they find it extra fun to get the American just soaked from head to toe. But it is a nice gesture. It has interesting roots. Long ago in Poland, especially in the countryside, boys would do a few things to girls. One of the things was to get them totally wet. They'd throw water on them, and for girls that was a good thing. It meant that they're going to get married, that boys like them. It was kind of a sign of affection. Boys would also take these pussy willow branches and whip their legs with them. Also a nice affectionate way to show a girl that she was important. But nowadays, we have these kinds of water eggs. It's a plastic-looking egg, and it's got this kind of tube that comes out. You fill it up with water, you put the tube back in, and you can run around squirting people with this water egg. If you don't have that, you can get, you know, more into it with a big water gun and do that. But this is the reality in Poland. If you are here, you're in a Polish family, this is something that's going to happen to you. If you don't get wet, it's probably not a good sign. Lany poniedziałek, wet Monday in Poland. Zastanawiam się, kiedy stanie się to naszym towarem eksportowym, jeśli chodzi o Amerykę, bo oni są mistrzami w tym, żeby pewne obyczaje komercjalizować przy tym sprzedawać bardzo dużo urządzeń. W tym, zauważ, że nasz Amerykanin zwrócił uwagę na gadżety związane z lanym poniedziałkiem. That's right, I never would have never thought about that. W dawniejszych, w czasach zamierzchłych wiadro wystarczyło. That was enough. Cokolwiek, prawda? Nawet dłonie nasze. Yeah. A tu już, proszę bardzo, plastic pipe, specjalne jajko, które ma taki otworek, dzięki któremu możemy kogoś oblać, albo także pistolet. I read last year, Easter last year, that in the newspaper in the UK, that the strange phenomenon of Polish people walking around throwing water on them, each other in England, you know, the Polonia there, they didn't know why this was happening, and they were quite offended. Why are Polish people walking around getting each other wet? This is a strange one. Ja przygotowałem już balony, więc jak będziesz jutro przechodził pod moim oknem, from above, be aware. Say, Say, Say on Bed and Breakfast, on the eggy version of Bed and Breakfast today. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Pewnie różna, ale spodziewam się, że w ciągu kilku kolejnych dni zrobi się dosyć ciepło i wiosna nabierze rozpędu, już tak naprawdę. This is such a beautiful time. I mean, I always remember Easter weekend, there's always a little bit of sunshine on one of the days and it just makes for a really, really special weekend. It is a special time, I think, for me. Proszę Państwa, życzymy radosnego świętowania. Have a super happy Easter. I oby ten czas oczekiwania na wyższe temperatury nie trwał zbyt długo. A my Państwu życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Naszą audycję zrealizowała Ewa Redel, Piotr Firan, Raf Uzar. Do usłyszenia. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba built upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa dziś wieczorem o 19:05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja.